ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين ذرهم ياكلوا ويتمتعوا ويذيبوا الامر فسوف يعلمون وما اهلكنا من قريه الا ولها كتاب معلوم لا تسبق من امه اجلها وما يستاخرون وقالوا يا ايها الذي نزل عليه الذكر انك لمجنون لولا تاتينا بالملائكه ان كنت من الصادقين ما ننزل الملائكة إلا بالحق وما كانوا إذا منظرين إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون ولقد أرسلنا من قبلك في شيع الأولين وما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون كذلك نسلكه في قلوب المجرمين لا يؤمنون به وقد خلت سنة الأولين ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه يعرجون لقالوا انما سكرت ابصارنا بل نحن قوم مسكرون فلقد جعلنا في السماء بروجا وزيناها للناظرين وحفظناها من كل شيطان رجيم الا من استرق السمع فاتبعه شهاب مبين والارض مددناها والقينا فيها رواسي وانبتنا فيها من كل شيء موزون وجعلنا لكم فيها معايش ومن لستم له برازقين وان من شيء الا عندنا خزائنه وما ننزله الا بقدر معلوم وارسلنا الرياح لواحق فانزلنا من السماء ماء فاسقيناكم وما انتم له بخازنين وإنا لنحن نحيي ونميت ونحن الوارثون ولقد علمنا المستقدمين منكم ولقد علمنا المستأخرين فإن ربك هو يحشرهم إنه حكيم عليم ولقد خلقنا الإنسان من صلصال من حمإ مسنون والجان خلقناه من قبل من نار السموم وإذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من صلصال من حمإ مسنون فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس أبى أن يكون مع الساجدين قال يا إبليس ما لك ألا تكون مع الساجدين قال لم أكن لأسجد لبشر خلقته من صلصال من حمإ مسنون قال فاخرج منها فإنك رجيم وإن عليك اللعنة إلى يوم الدين قال رب فأنظرني إلى يوم يبعثون قال إنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم قال رب بما أغويتني لأزينن له في الأرض ولأغوينهم أجمعين إلى عبادتك منهم المخلصين قال هذا صراط علي مستقيم إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين وإن جهنم لموعدهم أجمعين لها سبعة أبواب لكل باب منهم جزء مقصود إن المتقين في جنات وعيون ادخلوها بسلام آمنين ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين لا يمسهم فيها نصب وما هم منها بمخرجين نبي عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم. جزاك الله. سورة الهجرة مكي سورة اند نبی اسلام د هجرت مخکې د دغه کې نازل شوی دی نزولا څلور پنځوسته فصل تر یوسف نه نازل شوی دی ترتیبا پنځلسم نه فصل سورته ابراهیم نه رب د سورته مخکې طرف غنو واجو دی یو وجه دا چې مخکې کې نه دکا مخکې تر کې ترغیب په تبلیغ او دلته انجام او د بیان نبات چې چا ومنه دا انجام څه شو چې چا ومنه دا انجام څه شو دیو جنور فتیرانه دوی موجه مخصوصت کې آیت نمبر 21 کې د مشرکان فیران او د هغه د مریدانو بیان وشو نو په دې صورت کې اول کې افسوسونه د مشرکان په چای چې موږ شرک وکړه چې موږ قران ته ناسوي دیو جنور فتیرانه درې موجه مخکې صورت ختم کړه په قران اوریدو سره چې قران اورته مدلته 96 کې په قران خلکو یارو حضور دې صورت کې آیت نمبر 96 کې خپل انجام به ویني وي صدره مو جمع حضرت کې دوه طریقې ذکر وي منقادین او غیر منقادین انده د دوه انجام د وجنه راړ ور پسې بل مخ حضرت کې 46 کې ویلو قد مقر مکرم ان الله مکرم وان کان مکرون لتزور منه الجبال نو دلته دا غی نمونه وی چې تا دورې څنګه کړو دیو جنور فتیر آڑا شپگم آجا مخی صورت افتتاح پا قرآن بانی وا نو دری صورت افتتاح فساقت دا قرآن بانی کو دیو جنور فتیر آڑا امتیازات دا صورت صورت ممتاز دے پا اول آیات بانی ربا ما دولدن کفر اللہ کان مسلمین بل ادا شاہ نشتے پا آغا اردو دا منکرین دویم امتیاز صورت ممتاز دے پا آیات نمبر نو باندی کہ انا نحن نظرنا ذکر انا لہو لحافظون بل ادا شاہ نشتے دریم امتیاز صورت ممتاز دے پا آیات نمبر 26 باندی کہ پا ایک دی جنات و نمشر دا بل جن بیان دے چسنا فیدا ہو من نار سموم بل ادا شاہ نشتے صدورم امتیاز سورت ممتاز ده فبیان ده ابواب ده جهنم بان آیت نمبر 44 کی لها سبعتو ابواب و تبقی دیا و دروازی دی بلده ده شانیش ده پیزم امتیاز سورت ممتاز ده فاخریت بانی چیکی امر ده نبی اسلام تا چوا بود ربا که حتا آیت یا کل یقین تر مرگ پوری با بیان عبارت که بلده ده شانیش ده مقصد ده سورت بیان ده انجام او ده حالات و مجرمانو بیان دا انجام او دا حالات دا مجرمانو خلاصه مختصر دا صورت تا تیمارا دا مخی صورت آل دا دو ڈالی وی منقادین یعنی منون کی آو غیر منقادین نمنون کی مدیده که انجام بیانی اول صداقت قرآن کریم بیان کی بیا افسوس دا منکرینو بیا دجر پر رسالت بانی بیا عظمان دا قرآن کریم وشی نو بیا آیت نمبر 16 دلال اقلیه ذکر کی بیا درې مېسه آیت نمبر 26 تر اخره سورۃ دریسی ده اولی سه آیت نمبر 10 پورې ده اپا دې کې صداقت قرآن افسوس ته منکرینو فزان قیامت کې او زجر پر رسالت او عظمت قرآن کریم بیا آیت نمبر 15 نه تر 25 پورې د 16 تر 25 پورې اپا دې کې بیا دلال اقلیه دی ادره میسا آیت نمبر 26 تر اخره پا دی که انجام مجرمان بیانه الیف لام را صورت زوات راو نده مانا بانه اللہ فیگی خودی صورت خصوصیت داره چه پا دی که اول صداقت دا قرآنی تلک آیت الكتاب دا آیت الكتاب دا کامل کتاب پا بیان دو صورت ایمان و قرآن مبین واو دی تو واو تفسیری یعنی ده قرآن دانه چه کتاب جدا ده و قرآن جدا ده و کتاب با تا پیوه ایسیت و ایچی لیکل شوی اللہ محفوظ که یادا چه ده با طور خط اللہ را نگره یادا چه ده دلال دیر مضبوط دی و قرآن مبین یعنی ده قرآن و ده قرآن و تا پدیو دیده لیکی چه ده اللہ لسته ده فرقتو لسته ده نبی اسلام لسته صحابه لسته ده منگر بودو تر قیامت لسته شی یادا چه ده مضامین یو بل سر پیوست دی مقرون دی مبین دے واضح دے حال دا توحید مثلا بگڑی رو واضح دا حلال آرام بگڑی رو واضح دی او سے تو کوئی دا گران دے انا غلط سوچ پکار دے آتنو کے او زجر ممکن دو قرآن تا چاہتے او سو تو ای گران دے بیا برمان کئی ربا ماوات دولا دے کفرو دیرواری فخی باقتان چه انکار کرد قرآن انکار پسو کس بنے لکا بجار انکار کوئی نمانم یا نن سبا خلق وای دی من دی کې وړي دا دیشته یا انکار دار یې من له دې خود دکې نه یا زکړه مولای سم عمل پې نه کوي خدا مولا به مرمان کوي هغه امی به مرمان کوي هغه کافر چې قران منکر به مرمان کوي قران ته سي ربا ما ود الذین دیر واره خفای با کدان چې انکار کړو د قران نه لو کان مسلمین های های کاش موږ غړ کې ورته د الله کتاب ته اچھا چې نه مانه به هاي چې ما منلې چا چې منلې او کې ناسو ته نه هاي چې مو ته ناسې څو کده نه غو عمل نو کړ هاي چې په عمل کړو زار هم سجر زار هم فرګدي چې خوراک کوي لکه زنا او په شان د زنا ور دي کله انسان د قران ته نه کیناس او د دې دنیا له پیدا د خوراک لا واتمتعوا افادخ په دنیا کې وادخ لګونی ویلهم الامالو هغه بل کړی دی له امیدو او مې دونه غافل کړ کور چې چپارتم پاس کوم سبق قران ته پکې نو چې بډا شم نو کې نه بچي بچي مش کې نه با لکه دار مانو دا امیدونه پوره کیږي نه حدیث کرا دی بئس العبد عبد الله وان ابدل بئس العبد عبدا لها وسا ونصل مقابر البلا بد بنده هغه بنده لها چې غافل شد الله کتاب وسها فری خود الله کتاب ونصل مقابر البلا ایرک هغه قبر قبر تل او دره دره کېدل ويلهم الامل الهاكم التكاثر حتى زرتم القابر غافل کړی تاسو ډیر والی ترې پورې جوړتې قبرون ته تر تکاثر کوي زتم یو ويلهم الامل څوک په دې غافل چې پاتم پات کوم او پی ایچ ڈی وکوم ادا وکوم قران نه غافل دي ازو په دې کې چې کورونه باغلو څوک په دې کې شپارتم ګر شلم ګر راځلم بس د الله کتاب نه غافل شي دي په طریقه باندې وتاو پہ عالمون درج پو بشی چې د قران د غفلت انجام وسو او تخویب دنیاوی او علاج بیانې وترا چې دنیا به رحمت وا ما لکنا من قرتن ان الله کړمونه کلوارو نه مگر د دې پاره وقف مقرن په خپل ټیم ما تطبیق من امتن دغه مخ کې د یو امت نیټې خپل نه نرسو کې دی شي او وای دی زګ مخ رسالت ته وای دی ای ولذي واغه تړي چرالي ګل شه په تابان قران ان کلمه جو تلی ونی نبی اسلام ویلو اکثر ذکر الله حتا قولو مجنون د خدای کتاب ډیر ډیر بیانو چې خلک دی ونی وای عرب خوندو کی چې هر وخت قران بیان خلک وای دا خو لیونه رو بل سکار نشته اکثر ذکر الله دا الله کتاب بیا بیا ډیر ډیر بیان وای چې خلک لري په ذکر چا څوک لري ونه نو چې ذکر کوي نه سي او تر بده نه دا الله کتاب ډیر ډیر بیان کار رد شرک او چې غره دی خو ورو نه وي او وای یا الذی واغثر یان ذکر دا الله کتاب نو ذرا له ذکر چا لګر چې په قران ان کلم مجنون یګن تلی ونه لو ما تاتینا بالملائکه ودن راوڑی منتے و ملائکا ودن راوڑی منتے و ملائکا لو ما تأتینا ودن راوڑی منتے و ملائکا کچھرے تے رشتوں دے ملائکا را دیشی راوالا کنا آدھے وہ چودہ پیغمبر ہم نے دیو منو جواب ما نظر ملائکا تا اللہ بالحق مندر علی کو فرختا اما گر پو عذاب تا حق ہو عذاب ترا وما کارنی دا منظرین انا پیدی پتا وقت کے دیں مولا ترکر شونا اس عظمت قرآن کریم انا نحن نزلنا الذکر دا درین دل اورا زمار دا متکلم نفار دا عظمت انا یقینا منگا بیوی نحن منگا بیوی نزلنا منگ را لگلے الذکر قرآن عظمت شان دا قرآن کریم چی مارا لگلے ما لگ ورد دا گر فنچیر کتاب نے نہ دیو باندې نو د بچا دې نه دو وا بیا نو دې ان بشکم غا نه نو منګا نزلنا منګرا لګل قران امنګ یو دی عبادت کوم کی قران نوم دې د الفاظ معنی دواړو الاسم القران اسم للنظم والمعنى جميعا قران نوم دې د الفاظ معنی دواړو اوس خان کو قران نوم ګرد الفاظ حفظو کی حافظون وای دا فیش دی افیش سب تو معنی پیگی نا نو تو بیتا که افادت کنی دا خو افادت دا قرآن کریم دا چی بانی خوشی کنی افادت اللہ کنی مستاو دما دا بل پدری کنی که اترین پا قرآن کی تحریب ہوگی معنیوی تا پی بوئی که افیش سب تا بیتا که جواب ہوگی یا اترین غلط بانا ہوگی تا بیتا جواب سنگ ہوگی دا چی پا قرآن فویگی اگر افادت کنیش کنی د نورو کتابونو حفاظت الله مولیاو تفریح شو نو هغه نه خراب شو او د دې فضل الله په خپل کدی کې تو که اتو کی نو الله پاک دغه نشاندهی را سو کول پیدا کی که اته الفاظ تحریف کی الله ولا فضان پیدا کی الفاظ کوئی دی غلط کړی دي کبه معنا کی تحریف کی نو الله ولا د معنی افضان پیدا کړی ای دا غیره دوی دا غلط معنا کوي ولقد ارسلنا من قبلك في شيع الاولين فتكثر يقولون ما مخستانا پڑھالو کہ بیان شیعتون جمعنا اشیعتون اغه دل دوی چې په یو چې دا غي عقیده او دا غي دغه عمل یو شان دي. شیعاګان د شیعه ځکوي چې دا د سواد اعظم چې مسلمانانو او جماعت غټ دا غي د جدا شوی خلک دي. اذان نه ساقدي جوړی کړی دي او یو دا عقیده جوړ کړی چې قران کریم نیمګړ کتاب دی. دین لسی فاردا اشیر د الله نه بيدی خورلې اته کوی د عثمان ته لسی پارې پټې دې کوم کیتا هر علی رضی الله مناقب بیان شو. یو دا عقیده بلې دا عقیده چې علی رضی الله نو بلا فصل خلیفہ دی او دا غد بلا فضل خلافت نه څوک انکار کوي دا کافر دی. اجدو کتر علی رضی اللہ عنہ خلیفہ نہ منی نبی اسلام پر جخ دا مسلمان یا دا ایمانیات ہونا او دارنگی نور دیر غلط عقیدی دی پاگی ماندی وزا شوی دی او دا دم پر پدم کلی امت کرون بے توڑ چے پیدا شو ام دی پیدا کرون ابن عبداللہ ابن سبا دا یا یہودی عیسیٰ علیہ السلام چی کرپا مشن پتی زور روان شو په یهودو کې څه کسان یو سلور هغه ایتایان شو در فردا و هغه مولیان یهودو هغه بیا ګندا عقیدی پرې خوري په دو هغه مولیانو ګندا عقیدی پرې خوري ادي سات زم دین ته باور ورکړو چا وی سات زم ماته وی شه ابن الله ما اچا وی سات زم په خپل اله ده کې اولو اله ده نشو اچا وی ایزار زم صلا سات زم صلا سو او چا وی دغه مور اله ده د سلور عقیده ټول ګندا وی عیسائیان ته په برباد دي يهوديانو اکه هر به بیا موږ کوم استعمال کوي يهوديانو عبد الله ابن سبا د يهودي عالم هغه د مسلمان شه در فرض دا و يهودي اده بیا دا اعلان وکړ چې علی رضی الله بلا فصل خلیفہ دی او چا چې دنده خلیفہ کړی ظلم کړی او دا غلط دی الیهذا صحابه ټول ظالمان خلق دي او دا رنګ د نور کدي جوړ کړی غلطي ایو لوی تور پر لړومبه شر چې په زو دی لاته از عثمان رضی الله عنه دی لاس شي شو دی د دې لاس تب تبا شر بیا حضرت علی رضی الله عنه ورته اشر زلان چې دا غي جنگ شو د دې لاس شو دی د شي ګان د لاس بیا چې د ماویر رضی الله عنه د علی رضی الله عنه جنگ شو هم د دې لاس شو دی خوش بیا د بیا چرستو کم جنگونه شیوی دی اگا ټول د بنو امیه سلطنت که اصل که نور فات شوی به دنیا که بیاو کافر نور پا تیزو بانی اگه اسلام خورو نوران انگه چی پا خبلکی و پا دیو تر باندیر با حاضران دیر جنگجو خالکو و دیر لیلی صفت آلاران وسا پا ټول دنیا بان بداری جنده با نور پا دنیا ټول که مسلمانان بات شایی وان پوشه که اغای اوصل که نور فاز شوی اغام دی ختم رو دی پسادی شنو بانی او دغه بنو آباتی پراوستا بیا پا دی بنو آبات حکومت اون دی ختم کرده دی بنو آبات حکومت اون دی ختم کرده زمان دی اسلام چی سورم لا ما تکره پا طول مر شیگانو ما تکره طول مر رفارا پا اندستان که کمچه دا مغول سلطنتو نو دی کم نادرشاہ دعوت دغور کو شیگان اور بتا تراش هغه دور ویډیو به ولې پدار کې چې په دلی کې داتې ونی باندې لکه د برسات باران چې وري دا لارې ډکه باندې دی وینو دا د دې د لاس او د جزور شر فساد دی که په شام کې دی که په عراق کې دی که افغانستان دا ټول شیگان د لاس دی یې ګرزان سره دا شی دی او خلک وایي دا پلان او خلک وایي امریکا په ایران حمله کوي ما شل کال مخکې ماماوی مې په دې نه کوي کبدای وکړه تو وګوره تا دا خو ملګری دي اوس یې ملګری دي ایرانیان ولقد ارسلنا من قبلك فتاکثر لیږلي موږ مخکې ستانه فیشر اورین پیغمبران په ډلړومبانو کې وما تاتی من وما یاتی من رسول زجر انا را لی خلقو دا ایسی و پیغمبر مگر او دایی در باغ بر روکه گوند که همیشه چه و توحید بیان کرده در خلقو بدیشه خلقو را توکی کهی کدار که نسل کو دا کرنگی چلا و مگر یه توکو لام دی تقدیم دا بیاو لافی قلوب مجرمین پدرون دا مجرمانو که ایمان راوی پده بیهی په قران باندې ایمان لري په پیغمبرانو باندې وقت خلص سنت الاولين او په تر ترشي طریقې د عذاب دړمانو ولو فتحنا له باب من السما او که فرانس دوم په دې باندې دروازه د اسمان ايوه لو ما تاتي بالملائكه ان كنتم من صادقين ويو فرختا غوي لوي فرختنا كاسمان ته خجوم كاسمان ته خجوم لقالوا وي وي انما سكرت ابصارنا اگر باندې کړی شي زم نظرونه په نظر باندې شي وا اسمان را ته جوړ کا وته خجول اپر اختیار ته خلی بل نه نو قوم مسخورون بلکې موږ یو قوم مسخورون جادو کړی شي بیا به داوي لومبئی سخت مشوا پای کی ترغیب قرآن او منکرین ته دواجر او تخفیفات او د دې نه د لاساتو ندی آیت نمبر 25 پورې افادی کے دلائل عقلیہ فتو ہی بانے فلقد جعلنا فی سماء بروجا فتاکتر گردول میں پاسمانوں کی بروجا پڑاؤنا دا پڑاؤنا یا او دا نوار دا خطو دا سپمائی دا خطو غزائنو دی یا پڑاؤنا نمراد آد شیطان دا پرختو دا ناس زیون شیطانا پیولی یا دا بروج دا مراد ستول دی غٹ غٹا وضعینا اخیصا کرمان دا اسمان لید نا درید پارد کتون کو پاکدنا او ساتل امان دا اسمان من کل شیطان رجیم داریو شیطان رجل شدن برنشی خطه الا من استرقا سوا مگر آو تو چو وقت سار آو تو چو غلاو کی دوری دو یہ وقت سار نو کی فرقتی چرا کودی گی برن نو فلار شیطانان نا دیدی داقی خبر تقوی خی د نبی اسلام د بیسات د مخ کې د اسمان د فضا کولا و چې دې بناس بلار کې فرښتې و چرته خبرې به ورې دي الله نه شیطانان پیرانو ته به ورته به کې دا به کې ای په بشو ګوې وکړي کله چې نبی اسلام الله مبعوث کو د کلارې باندې کړه هلته سوګداران مقرر کړو چې شیطانان زی تر جن کې به تفصیل راشي چې شیطانان چې دوی وسه توسي اوسې ولي فرښتې تر څو صفات کې به راشي نو الله یو حافظنا او ساتل من دیل من کل شیطان رجیم دا یو شیطان رټی دی شینا الا من مگر هغه شیطان اس طرح قسمه چې وق سارنو کی فرقتی خبر واوري فات بو شاب مبین ولګی پاپد شغله تیارا نو یا منشی آیا زخمی شي چې زخمی شي بیا چې وای په ځنګل کې بروت دی خلک وای دا غلا بلا نه بلا نی دا شاب مبین چې مو دی یو دلی دکر جو دویم دلی والارض مرد دان ادمو که قرول من دیلا ورقینا فیارا واسیا ای خوری من پدی که غٹ غٹ گرنا فامبتنا بیا بین کلدو شیم مودون ازار منکڑی من پدی که در یو قسم نا پاندازه داغ باندی یا مودون پا پاندازه در مخلوقات باندی مودون یا پاندازه داغ شی لکه گورا در یو شیخ پل وزن دی د انسان خپل وزن دی کدی نه غټ شي بدرنګ لای ګوډګ شي بدرنګ دی دا تی خپل وزن دی دارنګي د میخ خپل وزن دی دار یو شي خپل وزن دی دارنګ د میو خپل وزن دی دا ورته خپل وزن کینه غټ شي بیا بدرنګ شي ګوډ شي بدرنګ وشي د کدو خپل وزن دی کینه غټ وډګ شي بدرنګ وشي یا په اندازه د مخلوقات باندې چې مخلوقات څو ضرورت دی او با دیر لگی دیر کری دی او با دیر لگی اردائینا او با دیر لگی نام دیر دی خلق کڑا بولا که اٹو ڈائم دیر لگی نام غم دیر اچھا کمشی ضرورت نیشت دیر لکه سر در دی سپین در راغی ضرورت نیشت آقا کم دی دا مخلوقات پانتا زمانی و جانا لکو فی اما آئیشا اگر دولی من تعلق دی که اسباب دا گزران چار زمیداری چار نوکری چار ڈریوری او چار چکم دی تجارت او چالا امامتی و ایده قصب دشته و یا امامیم کنن ده امامتی قصب دخان و جالنا لکو لکم فی اما ایشا اگر دولی من تعلق پدی که اسباب دو گذران و من اگر دولی من تعلق من آدو جینه تاتو اغیلا رزقور کم که بچی ستا بچی دی رزقور تنور که ستا دو پارم کردو دی زناور ستا دو کار که رزقور دور کم دا یا من واشه یا دویمانه من لستم برادقین اگر دویم تعلیف پده که اسباب دو گذران و من آقا چالام من گردوره چه نیتا تعلیف دو کور کون که پای منشه نیشه ایسیو شه مگر ما ته خدانه داغي دي نو کوم شي چې الله تعالی شبل نه غواړي. شیخ عبد القادر جیلانی الفتح الربانی کې پس پیغام سبق غالبا نوای یا طالب الاشیاء من غیره اغوختون کیا د اشیاء د بلچانا ما د الله نه بغیر ما تعقل تا که عقل یې تخارق وای حل شیون لیسا فی خزائن الله ادا ته شی شته د الله په خزانو کې نشته. الله خپلوی چوی من شین الا عندنا خزائنو الله ته در شی خزانی دی اصل دی وما نذرو اندر علی کوم دیلا الا بقدر معلوم مگر په انداز مقرر چې زیات شی بیا قدر کمیږي سورج ضرورت دور علیږي چې تور خرج زیاتیږي دور رزق زیاتیږي. زمنګ یاد دی زنګ یو پټی به مثلا نغې جو مثلا لس بند غنم کو او څنګه 200 من کوي ولی او که من کم زوما مور ما او دارونه اخوین دی دوا اوس مونږ ډیر شه دی یو نه مونږ شل څه ډیر شه تور شو اوس اکا پړی دی یو په لس یو په شل یو په یو په دې ځ باندې کوي دا د الله کار دی. ار یو شه زیات شه آبادان زیات شه خلک زیاتیږي وامان نه دلو اندر علی کوم دی شلا مگر فاند ادم قرابان د مخلوقات مطابق ورتل نه ریا اور علی کوم بادونه لواقع او با ته ان کی پوره دو کی لواقع بلا پر ان کی دو ورز یا دی وا فاند نه من سماي نور اور من د بر من باران فاسخنا کوم اوس کوم دا په دی په در پتا تو باندې ان تا دلخ دله ساتو دم کی تی خدانه کول خو نشي کدا خدانه کول پتاوي چې راړي بهم د راړي بهم د کرانچای نه پټې ګورو زور پی دی به لګي دی بیا به صفاکه وب دغه کو هغه کو مال غره کنه فلټر کې به ما عمل عمل تفخیر به و باسه نو اګه چې دو دوه ټینکر راوړي یو ټینکر باندې دوته یو ټینکر باندې صفاشو پیسی میں پتبو ٹینکر لگی دی ایو ٹینکر پتا تا تا تا صفا ہوئی بیا وہ دیکھا کہ خودی کب رکھے چلی کہ خودی اگل با جدا دوائن اچولی اس خان کے دیبا دا تالا اللہ تے پتبکہ کی دن اسٹاک کی پا غرون کی دوار پا شکل کی اسٹاک کی پا نیرون کی دن اسٹاک کی دیتا ہوگو رکھا دا کم ذات تے بل تو گرہ مند کول وال نیشت خانا دی وما تم له بحاضرین انی تاسو دل ساتون کی وانا نه بل دلیل سلام ایته مونږ جون دی کول کوم کول کو استاد بابا چا جون دی کړو استاد بابا مړ کړ چا دی نو به کو تا غته چر مند شه وانا هم وار اغه د تر مند کې چا جون دی کړو هغه مړ کړ دی وانا هم وار سون امګه یو غستون کی ټول عالم ارث ماته پات کی الله وای ولقد علمنا المستقدمين منكم فذكر فيجنوا مغا مخدود گستارنا اب ذکر پوی مغا فيجنوا مغا رسرات گستارنا ما تفت الله وي وان ربك يجر نفسا ويحشر دغلا پرده بگی دیلا قیامت یقینا الله حکیم عليم با حکمت ذات پوزات دم باب ختم شد و دیدن درم باب ولقد خلقنا الانسان فذكر فدا کړم انسان من صلصال دو چټنګې دوم کې خاره من خمن هغه ګل چې مستون خمیره اول تراب خاره ټول زما کې د مخ به خار راځه بکره بیا کې وبو ټول تین چې ټول تین بیا چې تین شو نو بیا واقع کلا نو حما شو نو چې حما شو به سمودا کې مسنون شو خمیره شو نو چې مزدون چې بیا د هغه خلاصو است من سلال ته بنتین سلاله ته است بیا دا سلاله نه بیا د ادم بابا بدن جوړ کو سلسال تنگ به کو نو تنگ به سو کو کل فخار کل په لک ټیګر تنگ आवाज کوي دا شانته شیطان چې لري خېټه درد کو تنگ وکړو کو په شیطان وچ کار در کشته خېټه درد ډډه د دغه تر د خر کوئی مولان صاحبان ټول د خېټه طرف وون وای خېټه ډډه ده د خېټه طرف د شاو د طرف نه واټو واز قال ربک الملائکه یاد کا کلچ وی رستا ولقد خلقنا الانسان فذكر فذكر من انسان من صلصال دوچ ټنګیدون کې خاورې من حماین خمیرش تغیر شوی مسنون خمیر شوی نه والجان خلقنا او پیره پیدا کړ موږ در من قبل بخوا من نار تمو د اور ګرم سم یسوم معنا تیز توي اور کې ما تیزی ده واستعذ بكل الملائكه یاد کا کل جو رب ستا ملائکو تا انی خالق بشر من تل تاری یقین دا پیدا کن کم دیو بندا دا اوچی تنگی دون کی خواری من حمین اگر گلی شوی حما اگر طور تنوی دا بعد علماء که طور نکلی را دا دی غلازمی حالت لکتر چی واقع گلی شی دا طور شی من حماینا دا غلی شوی مسنون خمبیر شوی پیدا سویتو فذكرت برابر كم در فاندام نو لا تخبي استرغ وغيره وانا فخت في من روحي ابو كم پد کې د خپل کوم نو میروغي دي د روحي په ان د روح اضافت الله ځان ته کړی دی د شرافت نو ذکر روح یو شریف شریف شریف د غل شهره فدا سويتو فذكرت برابر كم در فاندام نو باندې ابو كم پد کې من روحي د خپل حکم نه فقول او تاجرین نو کینه د تابعدار کینه د سجده کو ګول لیکي سجده په ناس نه کی سجده کو سوا دمونه لګي نو سجده ما تابعدار فضل ملائکه کلوم نو سجده کو ملائکه ټولو اجمن په او دل باندې مگر ابلیس اون کراین کارو کو چی شي د سجده کو ان کو نه او ی الله او ابلیس سیتا را چې نشته سجده کو ان کو نه وی ابلیس نیم ده چې سجده کوم یو باندې تاسو ته پیدا کړی د لار من سلسار دو چټنګې دون کې خار من حمین خبیر شوی هغه ګل شي خبیر شوی نه دو قال ویلا او خدا د فتې کرن تیر ټل شوی یکنم فتاو لعنت تر وخت تر قیامت فورې ارض پر من لعنت وي او شیطان او ابلیس ورا په ما فانذرنی مولا ترکه ماته تر وخت پر تکې دو پورې وی الله فائنک پت کرتی میرا مون دری تو مورا تور کر شو نا الی عمل وقت المعلوم تا غرد دو وقت مقرر پور ہے قال وی ابلیس ربی ورزنا پس دماغ ویتنی پس اب داغ اچتما جو اندی پریشان کو غور را جو راغ وچ تڑے پریشان شی لو زینن لو نلم فی الارض خام خام خستا کوبا دید پارا په دنیا کې بد عمل د شیطان دا خطرناک دا دی شرک بدعت پته خسته کی د دې وجنه البدعه احب الى ابلیس من کل المعاصی بدعت دي دا د هر یو ګناه نه زیات محبوب دی ابلیس ته دی الله المعاصی یتاب عنها دا کله ګناه نه انسان توبه واسي اولا یتاب عن البدعه د بدعت نه سره توبه نو با توبه دا خو نه کید کړه لکه دا یو لسم چې دې ته نیکی وای کنه ګر ور کړي دارنګي قبر چې په غي دې ته نیکی وای کنه دارنګ دا بابغان چې پیر طواف کې کوي سجدي کوي دې ته نیکی وای میلاد چې نه مناوي دې ته نیکی وای دې نه توبه سن مو باسي نو شیطان او دا بدعت چې کله الله وي چې انسان انی انا نبی عبادی انی انا غفور رحیم توبه و باسا زدی معاف کوم و شیطان پزان را بان دکره سر زن شکو اخاری پزان را چولی بچو ته ولی بچه بابا ای بچو پندوش پیتا کرو بیزا مینه تو کم زبی جانم تا تیاروم انا تا بس چلوشه بایش استافر الله اللہ ما تما بیوگی تما تو دش پیتو کر مینه بلان شی و جانم پر اخپل مینه تا دیر او جڑ بچو ما سر جڑ نا تا با ابلیس پتو پونو شا پخنداش بکا بکا بکا خانی بچو تا ولی بابا وی بچو یو شیم ازدکا شیم ازدکا دات یو عمل با تو خیما چی با گناه آقای با تصوابه یو دایی نمو توبه نمو بازی بس اگر شیر دی از شرک دیو بیدار دی کئی شرک وی داد اولیاء و محبت تایی نمو سوکسن دا اولیاء و محبت نمو سوکسن تو بابا سی کئی با بیداد وی دار پیغمبر محبت تایی دا عشق رسول دی دیو نمو سوکسن تو بابا سی شیطان بغنداش و اوز بے برابر کم نال شیطان وی قالوی ابلیس ورب زمان بیماغ وی تنی پتا بدا چه زمان جواندی پریشان کن لو دیینن نلو خامقا خیستا کن با دید پر پا دنیا که اشرکیات بیدات عمل ولو غیان نمجمعین خامقا گمرا کن با دید طول مگر بنگان ساد دینا خاشی با من با چی شیطانو ما پا کستثنا کردن لیکن ما دودی سا پا کستثنا گوی نا نا هر پیغمبر استثنا سکردی صحابه بگراو سیدی چه پیغمبران مخلصین نشی صحابه اکرام مخلصین نشی خیر مخلص با دینو دیبا مخلصی الا مگر بچکیگی با دمانا بندگان ستا دینار مخلصین خاشی چورشی پیغمبران دیو جو تیارا پیغمبران معصوم دیخانا دادا قائدو مسئل را چه چا پیغمبر تا گناهگار در سرد ایمان نو تو قال عادت راتون وی اللہ تعالی رب پا ما بندگا او دا خبر ٹھیک دا چه زما بندگان چه تنش گمرا کوده این عبادی یکی زما بندگان نشته تارپای بانس زور و غلبا الا مگر ستا زور و غلبا پا آغا چا چه تابیش ستا دا سرکشونا چه زما کتاب پریدی ستا وصف پر رسی و این جهنم یکن جهنم خامخا و عدد تا سر طول سر جهنم تا بزایی لا سبتو ابوامن دا دیو تبقی دی دفار دا حالیو تبقی دینا ایسا دا مقرر و تبقی دی دا طولنا اولا تبقی برانای چرا ادا گنانگار موحیدینو دا دویما تبقی که یهودیان دی درم که نصارا دی سالورم که سابین دی پینزم که مجوس دی شپاگوان که مشرکان دی وما که منافقان دی این المنافقین فی الدرک الاسفل من النار دا دا طولنا لان ترجه که دی سورة نساء 145 کی تیر شو لها سبات و ابوامن باپ ما دا تبقی دا دی جانم و تبقی یا و دروازی داری و تبقی جو دروازا پاگی سا پیدی دی کولی بامن دا فارداری و دروازی دا فارداری و تبقی دینا جو دا مقصوم ایسا دا مقارن این المن اوز بشارت این المن متقی اقر موحیر متفید سنت پا جنتون او چینو که بایی او بایلی شدن نجری تا پا سلامونو تر آمینین باش و نظرن ما پی زورن حدر بکو آغا چه دی پسنو که من غیلین دسا حسد نا یو بطا ایخوان یکونون ایخوان شی با دی رونان علا اطور متقابلین پا تقدون و نات یو بطا مخام و گم پلگی نبرا تیگ دی تا پا جانت که نظرن ستروالی انا با دی دینی و تون کی خبر که زما بندگان تا ویلی خبر که زما بندگان انی دچیم انال غفور رحیم زبا خونک میروبانیم ترغیب توپیتا او دا اللہ بندگانو گناو نمو کردی دا قرآن تا نو نیا دورو مودا شرک کرد بلا تکرد راشی دا اللہ بندگانو قرآن تکینه تو واسی نو اللہ غفور رحیم ارتبا تماب کی دا مرک فتر لگی نن بری سبام ری توبا واسی نن چا اللہ من دا پندوش پیتکار لیا دیرش کار سلویخ کار غفلت کرستا دا کتاب نا اما ستا کتاب نیز دا کار لیا من تمافیو که اللہ باتار تماف کی وان عذابی اخبر کد ما با دیگا چا دا دما عذاب درد نا که توبا دو بازی و مر شو نو بیاور دا اللہ سخ عذاب دی تانا متبود کش تا لماش پیتکار لیا مر بر کرو قرآن دولی نزده کو وقتو آج دا مولا گمرا کرو تانتا نخلا کتو آج دو خواه امیم پلی نخلا تیگی شپیتر کال که دو قرآن نزدکو ولی نزدکو نو اوز دا اللہ وی زمان بندگان خبر که چرا شی توبه و دو قرآن تکی نکی را ٹک کی گلی بیا زمان عذاب دیر زیادا ساخت دیر مخیوا اولو کبیلان که من الشیطان و بزیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ونبئهم عن ضيف إبراهيم إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال إنا منكم وجلون قالوا لا توجل إنا نبشرك بغلام عليم قال أبشرتموني على أن مسني كبرك بما تبشرون قالوا بشرناك بالحق فلا تكن من القانطين قال ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون قال فما خطبكم أيها المرسلون قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين إلا آل لوط إنا لننجوهم أجمعين إلا امرأته قدرناها إنها لمن الغابرين فلما جاء رسل المرسلون قال إنكم قوم منكرون قالوا بل جئناك بما كانوا فيه يفترون فأتيناك بالحق وإنا لصادقون فأصل بأهلك بالتدعو من الليل واتبع أدبارهم ولا يلتفت منكم أحد وانظر كيف تؤمرون وقضينا إليه ذلك الأمر أن دابر هؤلاء مقطوع مصبحين وجاء أهل المدينة يستبشرون قال إن هؤلاء ضيفي فلا تفضحون واتقوا الله ولا تخزون قالوا أولم ننهك عن العالمين قال هؤلاء بناتي إن كنتم فاعلين لعلك إنهم لفي سكرتهم يعمهون فأخذتهم الصيحة مشركين فجعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليهم حجارة من سجيل إن في ذلك لآيات للمتوسمين وإنها لبسبيل مبين إن في ذلك لآية للمؤمنين وإن كان أصحاب الأيكة لظالمين فانتقمنا منهم وإنهما لبإمام مبين ولقد كذب أصحاب الحجر المرسلين وآتيناهم آياتنا فكانوا عنها معرضين فكانوا ينحتون من الجبال بيوتا آمنين فأخذتهم الصيحة مصبحين فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وإن الساعة آتية فاصفح الصفح الجميل إن ربك هو الخلاق العليم ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم ولا تحزن عليهم واخفض جناحك للمؤمنين وقل إني أنا النذير المبين كما أنزلنا على المقتسمين الذين جعلوا القرآن عظيم فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون فاصدع بما تؤمن وأعرض عن المشركين إنا كفيناك المستهزئين الذين يجعلون مع الله إلها آخر فسوف يعلمون ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. جزاك الله. مقصد سورة الهجر بیان د حالاتو او د انجام د منکرینو مخکې صورت کې دوه فرقې بیان شوې منقادین او غیر منقادین نو په دې صورت کې د هغه دواړو انجام بیانو صورت په دریو حصو کې تقسیم دی ادی سال شپږ پنځل ساعتونه په یک ترغیب القرآن زواجر منکرون ته تخویفات منکرون ته بشارت منکو ته بیا لسه اتونه آیت نمبر پچیس پورې د آیت نمبر سوله نه په دې کې دلایل عقلي وو بیا د آیت نمبر چبی د دریم بابو په دې کې حالات د اقوام ملاقه بیانېدل د انبیاو د هغې د قومونو د هغې د ملګرو دې ځای کې اول د آدم بابا او د ابلیس د حلاقت د تبا د آدم بابا د بچاو او د ابلیس اداغه ملګر د حلاقت بیان شو او دې کې د ابراهیم علیه السلام د هغه چوکور هغه مسله بیان کړې ده هغه له الله سور درجه ورکړې ده ونبی مان دې ابراهیم هغه خبر کړی د میلمانو د ابراهیم علیه السلام نه دخلو کړی داخل شو د میلمانو په دبانو وی سلامن السلام علیکم او ته مخکې کړه خان سلام هغه دلته نه راغسته امخ تر دې ودونات کونه تر دې تر شو قال سلام وي فرمتو السلام علیکم ابراهیم صاحب وعلیکم السلام اولاد کور تسخی حلال کو نو چې خیر راړه دې کې غو د فلما را دې ام لا تظلم نکرم لا تنه اورا نه ناشنا او غړ او قال وی ان منکم وجدون واوجت منهم خیفاتم ویلو موږ په دا راړو نو پړه کې یار اعلی پخلی وته چې ان منکم وجدون بشک مونږ تاسو نو یو تا جوړ په بد خیر راغلی قال وی پر طول اتا جل میاری غنا نه په بد خیر یو راغلی ان نو بشک په غلام علیم مونږ زیر زیر کوتا تا فالق فیا باندې قال وی ابراهیم مطلب اتا زیر کوئی ماتا علی ان سر ددی تر سر له ماته بډا والے په مې تو بشرون نو په شې دې را کوي ته بډای ما زو بیا ځوان کېګم قال وی فرق بشرنا قبل حق زیر در کوم تا ته حکم د الله تعالی نو مکه ګټه د امید کوم کو نه هغه پر دې په انو شي د امید کوم نه را قال وی ابراهیم صاحب تاسو وای او مې یقلو ته نه نو امید کیږي مې ربا ته اده را په نو مګر ګمران د امید نو ما او دا ما چې څنګه چلوي ځوان کېګم وکم نو نو امید چا کړه قال او ابراهيم السلام فما خطبكم صد هات ساتو اولي گل شو نورم سکار دے کتش دیر راغلی وی نو قال وی ان ارسلنا مولی گل شو قوم مجرمان تا مگر آل دلوت اب بچکیږي ان لمن جون یګه موږ خامخا بچکو بدی اجمن ټول دا ځابنا علم راتو مگر خدا داغ قدرنا اللہ ذکر منگا دا انا چی دادا خامقر فاتگرون فاضاب کے فلما جا علا لوت المرسل واقع لوت السلام شروع کے خوال تمہید دے فوش اطلاعات ورچیان سر پر داشت پا گیا تونا فلما جا علا لوت المرسل مرسلون ہر کالا چرا علا لوت والا ہوتا پیغمبر لگلی شی بین فرشتے نو قالا وی لوتتم انکو یقین تا دیو قوم ناشنا ہے وی دی نا بلکر آغلی منتا تا فاغبان چیدی دا قوم سا فاغیم شک کون کی واتینا کر آغلی منتا تا بل حق بکم دالا وی قیم منگو رشتیو فاتر پی حالی کا نبودا پل آل پسیشتا رش بی کی وطبیت بارم اور رتو پر پسیشتا دی پسی رتو دینا او رتو نگوری ستارنی وطن او دای پاغ وقتی تاتو کم کولی شی وطا بیاد بارم دا امیر کار بزایی دی با دا خطری طرف تایی کل چی خطره دا مخی نین دی مخ چی عمله که دی مخ روانی اچی کل وفت را دین دی بروس روانی دی دا قوم او دا دقا رکوالا دی گوری سوگیدار دی مخ روانی دانی چی امیر با پت ناسی او چی امیر با پوج ناسی دا غد بنگلی خواد جرد پا دری میلا کی اوسو کنش راد دی او سپاین با پلار گولار و خلق بمڑی او دے با پت ناسی دا بس امیری ارے با بکتر بند گاڑو کی گرش تو کی مرد نکی شرطا کل چی امیران دا شانشی دا خپل دان افادت دا غوی صلاح دین یوی کل چی امیران وی دا خپل دان پا افادت لگیا شی ای قوم تبا شی ای پوچ تبا کی داو چی امیران خطری دان مخی کئی نو بیا سپایان دا اگر زان لا خطر دا مخی نو چی امیران زان پتھائی نو سپایان بیا لا اگر خلا بزدل شی ایم زان پتھائی ای بس کارو کی دا امیر کار بزدل مده و مخ کروانی او چی کلو وفت را دی نو بیا بروس را دا خطر دا شان شی زمان ری ملکی کل چی پاکستان اندستان جور شو پارٹیشن شو سرا دی چی دا اگو علماء چی کمو اگیوتی مکوی مکوی پارٹیشن دا اندوان بسی او سے بے حکومت منگ با حکومت پی کهو دا دونه طول ملک دا مسلمانان و ملکو انگریزان منگ دا آغاز ہے منگ دا بی پریدی ابیا منگ بایش اندوان بایش منگ دا اندوان حکومت نشی کولی خولیگن دیوی چی دا کنا منگ لا الہ الا اللہ لپاکستان برو نو لا الہ الا اللہ چاہتا او خطر بسا اچھاتا منا دا لا الہ الا اللہ مانے چاہتا خیلی سو خیلی شی بودا تر جمع لا الہ الا اللہ مانے را دی او دا یو دغه جوړ کسی منگ لا الہ الا اللہ دا جوڑو خو بیاو چه سمال جوڑ شو بیاو تا دغوی چه گورا ازاد سیبت ویدا سیو کئی چه کم خلق دلتا دی دوانا ابو سلم دی دلتا فرید بس ترو تا دی یودای نو سی دل ای کم چه پاکستان دستا دا طرف تا چیدی چه دی کم اندوان دی اغی دیالتا پاچی دیوی نا او شو رو کوی شام بگ رو دی نچه ایر آرمان شد مخت دا مولیان و لیڈران ہوتے مخیرہ ہوتا تھے اگر بانا رستو نو شر پسندو دا شروع کی پلار رو سکانو درو تو تھڑی تینا مڑک رکھ دیتی بوت لی اس ام سکانو پکرنو کے دیر مسلمانان جینا کھائی لی دا اگر پارٹیش نو دوخنا تختو لی وی سڑی والا مڑک رو پزرگونو بانی قادی غاری تک اندوانی وی سکانی وی نو هغه چې له هغې نه سړي د مړ را خطې ته چا یو پر وتښتولی بل یا ظلم چې څنګه هغوی وکړه داسې هلته یې وکړه چې کوم خلک ظلم وکړي هغوی سره به د الله امداد د کومه نه راشي هندوان هم ظلم وکړو مسلمانان یې ختم کړه د ځانه بې عزتي وکړي او دی هم ظلم وکړه سړي والا ختم کړه او د ښځو بې عزتۍ والا وکړي دا ولې وشو که چېرې هغه هلته پاس شوې کم چې وو یو ځلې یو سړي وایي په هندستان کې د ګاندي او دغه پوټي او دا ولاړو د جناسب نو د یو هندو د جناسب د غار ته دغه واچو هر واچو چوته دا څنګه څنګه لیډر خدا بل لوي چپشا دا ډیر ښه سړی دی وي د ټول څور پلیت خلکو ای دلته د بوتل هندستان د هندستان پاک کړی دی دا څنګه کراچۍ کې نه نه چې کوم غوغا ده یا پسند کې کوم خلک دی اغه دلته زمي کو دای چې خپل ملک دا بټی کو سړی چې خپل ملک نه وځي نو بیا دې د بیروانی کوي کله خپل ملک ټیکو دلته راوتی نه وي موږ له حق راکوي موږ سمو وای دا پاکستان موږ جوړ کړی موږ به موږ له راکوي دا غي په دغه لګیا دی جنگونه دي شر فساد دی وتبعت بارهم ورفضي ورفضي رسو دینا مخکې کیږي ونا ارسو د ګورستان یو تن مطلب دا دی چې رسو قتل دا ترحم نه خره اپ کافر باندې رحم نشته وامذو اروان سے پاؤ کے تاتو کم کو رشی وقفنا الى تلکان امر او کم کم ردی کار چه ان دابر حاول آئے چه کرن موند ردی خلق و مقت وانا پریکوزن کے پوقت سب آکے اس تفسیر شروع شا وجعل المدینہ تیر تفسیرون رال خار والا خوشحالا خوشحالا وی لوتر تم ان حاول آئے دیکھی یہ کہتا کسان زما بیمانی فلا تتحون او ما مرسوا کوئی ملوانو کی او یہ رکی دا اللہ نا او ما مرسوا کوئی ما مقام جو کوئی ہوئی دی آتا منگ نیمان کرے تو مخلوقاتو نا قال وی لوتر تم حاول آئے دا زما دا امت جنہ کئی بناتی زما بچائی دی کشری تا دا کار کروں گی ورشی قرون تکرن کشاوت خامخا سړول غوړی پر کور دور شي کچا خدې کړي خبر خپل دور شي کني کړي نو نکاونو کې کم بختان داسې کوي لعمرک جمله دعایه دعایه ستا عمر کې برکاتې یا شاید ستا عمر ورکون کې پوځي پوځو کې مونږ د قتل شپه قسمونه بیان کړو هم ویلو چې قران کې اکثر قسمونه فارغ شهادت را دي فاغ مضمون بانے داغ مضمون فاغ مضمون و بطور شہادت پیش کئی لامرو کا شاید استا عمر کو برکہ ان کے یا استا عمر کے لئے برکاتی انم یقن اندائی چو لفی تکرہ خامخواہ پا مستہ دے کیا بنو حیرانا پریشان ہو دونی والدہیلہ چگی پواقت انوار خط ہو کے نوگر تو منگ اچھا طرف دے لاندے طرف دے وامترنا ورولیم پداتر چې ورولیم پدیبانی کانی رٹی کو آخو داوانده که انگامی سارا کرد قومی لوت را دیرو دمرا آقا خدا چه لوت ارزام قومی لاندی بانده که بواد سبا که کانی پی ورول اینا فی دالکل آیا دیر یکن پلی بیان که خامقا دلالی دا اللہ دیوالی ولی المتوسیمین دا فارده پر تغسطن کو متوسیم آقا زهین انسان توایی چه دیب دیو حالت قیاس ببل حالت بانی کولی شی یا زان دی قیاس کی دا دغا حلاق شو قومونو بانی چی دا ولی دی حلاق شو دی دا غی حلاقت ندی دا حلاقت اسباب تو وائن عبرت والی وانا ها یکن اندا کلی لبی سبیل مبین خان خواب پلا را بی شکر سبیل مقیم هم ہمیشہ بھی چلن کی گئی انہ پی دالک اللہ آیا یکن پا دی بیان کی خامخواہ دلیل لے دا اللہ دیوالی قلی المومین فارد مومنان بلا واقعہ وینہ صحابا ایکتے یکن جنگائی والا شویب ارسلام کم لازوالی بھی خامخواہ دالیمانو شویب ارسلام خبر اردم اللہ او تا توحید بیان کم نفان تقامنا منو بدلا میں اوتا دینا شعب اللہ تعالیٰ مدخبل کتاب وینہما اکنان دا کلی لب امام بین اپا شارعام کی دی امام بین شارعام امام موتم بی خلق روانی ادر مواقع ولقد قضاوات خواب الحجر مرسلین فدکتر ہاں تقدیب کرو اصحاب الحجر سمودیانو پیغمبر دیو پیغمبر تقدیم لازم نٹولو تا حالانکہ دیو پیغمبر تقدیم کرو دو صالح علیہ السلام فاتنا و آتنا ورکر مندی تا قبل دلائل لقبل وحدانیت او دی داغی نئی راز گون کی او دی چی توگل بید قرون قرون آمین آمن والا فاقضتم و صحتو نونی والدی لچغیب وحد سباک جبریل بچغول علیہ السلام فائدار نکتا دیتا اگر چو دی کون کیا قرون بانگلی ایس فائدار نکتا آدمی پیدا کردیم گا سوانات بکا واقعات بیان شو دا تباید قومونو نو او دلیل اقلی او سر تغیب تبلیغ وعده دی پیدا کړم غاس باندې وکړه اچ په مندې کې لا بل حق مگر چې حق خار شي د خدای صفات خدای له بیان شي مخلوق ایجاد مخلوق نه یقینا قیامت خامخارات دود کې فصف الجمیل نو صاحب فصف مخوارو مخړول خ مخړول خسته دی چیرې د منکر کې منکرین سره جوړ نه پیدا کې عورت کې چې جوړ د پیدا کړه صاحب جمیل نه دی اچ رات پیوم کې او تر جوړ کې دا غلط کار دا منافقت ته رد فکو او مختی وارو ان ربک یک ربستا والخلاق والخلاق العلیم دا اللہ پیدا کون که دیر لوی پیدا کون که پویا دا ونوی چی تا تی مخ واره نو تا باج ما تر کسان کم شو نا اللہ بتا نوی ملگری پیدا کی خو خانکا ولقد آتینا کا اس ترغیب القرآن او تا تا در کلی منتا تا سبع من المثانیا وہ آیاتنا مقرر مقرر سبعا من المثانی مثانی چی بیا بیا رازی یادا چی پا قرآن کی دک آیاتو الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین یا کناو دا بیا بیا رازی یادی مضمون بیا بیا رازی یادا وہ آیاتنا دی چی روزانے سنے پا موسکی وی دو دیر دلکا کم از کم درود یو یو استاد وی ولقد آتینا کا اگر یقینا در گری منگتا تھا وہ آیاتنا من المثانی مقرر مقرر چی بیا بیا لکی گی والقرآن العظیم یعنی قرآن لوی سور فاتحی تا لوی قرآن وی ولو تا لوی قرآن وی دیکھر دا قرآن دا طول اسبانی کتابوں نے خلاصا رہا لا تا اس آداب مبلغ تا چا اللہ را دور لوی کتاب در کرے فاتحی در کرے از نچر چا مال تا فسخی ولا تا مدن نینے کلام مطانا بھی اموږ د واسترګي خپلې هغه ته چې فائدو ورکوم فقېبانې دلو ته دینه ته چا ما دولر ته چا موټر ته نو ګوري اره چا بنگلې ته پوسو فسخېږي حدیث کرا دي لې تمنا ملم اتغنا بالقران زمانه نه نبی اسلام وي ته به شفارت نو کوم څوک چې غنی دي چې په قران باندې خلکو د مالونه چې ته اوسم د خلکو مال ته ګورم ولې صاحب سپیرو نو پیغمبر اسلام وی زمان رضا ہے ولی فسخیر چا مال تھا تار چا اللہ سے درکری دی پیشان غل چر تا دی اٹی دی تا تا موٹر نی تا تا بج پیسی نی خود تا تا قرآن دی ظالم و لا تا مدن نائن ہے کا موگد ہاں کا خدا درکری پیتی و اخلا خدا ہونا چی تا پا بیمانا ہے دا خلق پا دوم راوان لگ موٹر ایگ لگ گرد پکے سورا بدا خبرانا لا تمدن عینک موږ د سترګې خپل اعلان ماغته متانه بي چې فائدور کړم فایبانې ټالو ته دینا مغمجر کې په دې چې د قران ته کې دي واحفظ جناک للمؤمن او کته ک نظر خپل منون کو څو چې قران ته کې نه اس د تراجو کا لکه چرګ چې په بچو وزر جوخت کې شان د تراجو کې د کرن څو چې قران ته رااله د تراجو ته غریب دې کار شو دې کوشش وقل اني انا نذر مبين او يكن ذي مرض يربكم قركم بخارا عذاب برا لك بديباني لك تبرا لي قلو فو تختم كون كماني تختم كون كي يا فغوار تختم كرو دو او خسرا يور دو بو وار دا غيو دا مراتنا مراتن سبوديان دي وكلام بدغ دو دي يا دي مقتسمين مرار غلاري تختم كرو دي چې شپږ لارې مکې ته دوه دوه کسان به کینولو د حجر ډیره دوکې ډیره وروسته شروع کیږه جادار دوه دوه کسان به کینو سر تر ماخامه چې کسان راځي او توایب لچ کوم خلک راته اې دوه دوه کسان نازو چرته وي دوه د خاج د زوی خو ته سړی ګوره اگر شاعر دی تا خبرونه مې درو وای دوه دوه به بل لار کې نازو د یمن لار کې چرته وي دوه حج د عمرې لدو خال تا دای خو گره هل تا دیر لوی کاذب سره ناسته دای نوم ده گره دو خدای کار چه برال نوی با بیا تحقیق کچ دا کاذب سوگ ده چوی گرو چه برال نبی اسلام خبر بیوار ای باور سر ایو پیمان راوا دا خوی درو جن نه داشن خبر بیوار او تو زنگ باره که پروپیگرانی که کنن وی دای دا نمانی اغا نمانی چه زمان خبری هوا و ریاشی وی وا بیمان خدا کری تا چه دی خلاف لگیا دی نو یا خود آغا تو دا کچر مراد مختصمین مراد اغا واری چی تقسیم کرو آنو بیا با کلام بده ادریگی یا مختصمین مراد اغا قاسمونه چی خوردو چلن از بایی تون نهو و آلهو سم اللہ نقول لنا لکن رس راضی بسرت سرت نمبر که چا د صالح اسلام په خلاف کې دغه کړو چې قسمونه به وخورو او راځي قسمونه ور بیا بیا وارث وو چې ما شاید نه مالک اهلی موږ دغه د علاقه ذاته خو نو در شي یا تیغم نو بیا به دا الذي ځان له کلام شي اگر مقتسمین مراد مکی والے شي نو بیا به دا دای صفت شي ښه تقسیم دا ذکرو الذين آکسان دي چې ګورو قران ټوټي ټوټي او دې ټوټه ټوټه کړه دا عیسی په کې مشرک دا پلان کې مشرک او دا آیات په کې دا يهودي دی ادا د ابو جهل دی ادا د عتبه دی ادا د شیبه دی ادا د ولید دی ادا د کعب بن اشرف دی ادا د جنت دا ټول د دی د جنت دا ټول د دی او چې څور دغه دی د جهنم دی دا د هغه د مانوال سره دی امام سید محمود الوسی رحمت الله علیه صاحب در علمانی والا هغه وایي وې د مسلمانانو نجیب چا دا وای او ان کان حلون فولنا وان کان مر فول بنی اسرائیل وې که خو غاته وې دا زموږ د فرض نه او که سخت وې دا بنی اسرائیل لرنه نو الذين اکتان دی جو القران چې ګور ته قران ټوټه ټوټه چا بګه تایت پلان ګلې دا پلان ګلې دا ډینګلې یادا چې څه منی څه نه منی فوربیکا تو شاید درستا خامغه تا پود بکوم دینا تا طول نا دا آت چی دی کون کی فس دعا چرگل علا تا پود که ترغیب بیان تا فس دعا تو صاحب بیان که و بی ما تو مر پاگتا تا کم کولشی سنگ اللہ و یخشا مشرک تا مشرک وایا وایت تا موید وایا منافق تا منافق وایا تور تا تور وایا سمین تا سمین وایا ابرک تا برک وایا صفا خبر کوا تور تور سور سور غون غون وایا صفا خبر کوا فاس دا صاحب بیان کو بما پاتا چې تاسو کوم کول شي واردن مشرکین مخور مشرکان چې مشرک نه مانی پای کاټو کا دلته سری ان کا پیدا کر مستذین یک هم به کافی شو ستا تر نه ټوک کوم کو ته ټوک کوم کیا کا دا دي چې ګرځي سردار لار مددگار پر وتر چې په بشي ولقد نعلم انك ذيق صدرك فذكر پویو مګه کنه ته چې تنګیږي سینستا باغه چې دی وایي وړي تنګيږي نو څو کا فتا به حمد ربک نو فاکی به ان د الله چې الله پاک د دې جز نه نه ټول او دارنګ نایبان به حمد ربک پتی پتونو د خدای توب در خپل باندې لګیا لا اله الا الله سب به حمد ربک لا اله الا الله لا اله سبح الا لا بحمد ربک وقم من الساجدين او شته د تابعدارونه وابد عبادت کو درفس تر دې راشتا ته مرګ تر مرګ پورې پاکي بیان د الله تر مرګ برد د شرک تر د عبادت هر یو قسم تر مرګ لري مرګ ته یقین وي امام غزالی دو شیانو یو ډیر یقینو چې مرګ دی اخر کې شکیو کړو او یو ډیر شکیو چې ژوند دی چې فتل لګي اوس پرم درنګ لمرم ځوان مرم بوډا مرم هغه ډیر یقیني کړي هغه له سور اهتمام دی د دوو دوو څو کول د دریو دریو څو کول منسوبي ولا جوړي هغه شکیلا او کم چې کدي دی هغه د پاره اير په یو ردو په ځان نشته چې قران لور کې اچ اخر کې پای باندې خلاص شي مقصد د سورته بیان د احوال او د انجام د مجرمانو سورت دری ایسی ہو اولی تا فینزل تا تونا بل پچیس پورا بل تر اخیر پورا اولی ایسا که ترریم قرآن تا ہو آدم انکرین ردون ہو دواجر ہو آدم انکم بشارتون ہو دویم ایسا که دلال اقلی ہو درم اکی بیا بیان دا حالات و موزا کوا پوری گئے ہوں